Ziemia piekła na ziemi, wielkopłytowe osiedla. Nikt tu młodych nie ceni, bo tak naprawdę ich nie zna. W przyszłości relikt, w oknach czai się ubecja. Za to, że żyjemy, chcieliby posłać nas do pierdla. Czują się zagrożeni, tak jak zarobieni. W luksusowych gettach odgrodzeni od królestwa nadziei. Wkurwienie osiąga zenit i zaciska się pętla. Na żyłach złota nie wyczujesz tutaj tętna. Po raz kolejny wzięli jeńca, starciu systemem. Uznali go za odmieńca, dla nich stanowił zagrożenie. Jak masz czyste sumienie, to pierwszy rzuć kamieniem. Macie nas za element, spójrzcie sami na siebie. Mitomani, donosiciele, zagrożenie to wielkie korporacje. Ich interes, wyciągają matkę po nasz rap. Przecież rację mam, relacja ta, to ostrzeżenie. Ostrzeżenie dane. Weź się zastanów. To to powrót melodii, od której dzieci trzyma z dala. Coś ala, robisz to głośniej, chce Polsce słychać alarm. Skala zagrożenia rośnie z każdym werblem. Jak dziesięć skali Richtera, teraz trzęsie osiedle. Mówią, rap jest brutalny i promują słodkie pierdy. Odbiorcą nieletnie pany, jak ta cała płyta werby. Puszają nerwy, chałtura wkurwia do granic tu. Dzieciaków w mieście, gdzie kaczu chciałby być Julianin. Mamy siłę, wiarę, z nami idą tysiące. Stanowimy zagrożenie, bo każdy z nas na swe żądze. Respekt i pieniądz, pieniądz równa się władza. Władza nie chce konkurencji, więc każdy z nas im zawadza. To pierwszy stopień, bynajmniej nie do piekła. Piekło mamy na ziemi, ale przybyw w naszych rękach. Mam cel i ten cel chcę w realia zmienić. Wszyscy przeciwko mnie, czujcie się zagrożeni. Ostrzeżenie dane. Weź się zastanów. Chodzisz był prezydentem USA. Na groźby lachę zwieszam, robię dalej swoje. W nie swoje się nie mieszam, tylko szkoda, że ten u władzy pojeb. Chcę udupić człowieka, wziąć twoje, znasz go, to mu przekaż. Teraz BC wam zagrozi, jedna z tych ostatnich godzin. Dla nas triumf, dla was chwila trwogi. Kto? Kto? Najbardziej wozi się w tym mieście. Chodzi jeszcze, niech wreszcie podziękuję wozi. Taki wschodni, chłodny klimat, gdzie mało komu ufasz. Jeden nierozważny krok, ktoś na klops cię wyrucha. Jeden nierozważny ruch, a pies już cię wylukał. Jedno nierozważne słowo, znaleźli w wiśle trupa. Toto, lamusów, których słucha grono konusów. I stąd jebie im się scena muzyczna z polityczną. Hip-hop, nie zabawka, nie najnowszy krzyk mody. Pozdro dla moich ludzi, oczy dookoła głowy. Ostrzeżenie dane. Yeah.